Gdzie bywała najczęściej, w jakie chodziła miejsca? Czarny płaszcz, krót na twarz popięca. Złośliwi mówili na nią piękna. Mówili na nią piękna, na naj. Na naj. Czarne myśli miewała od samego poczęcia. Łaziła kanałami, nie szukała szczęścia. Złośliwi mówili na nią naiwna. Mówili na nią naiwna, na naj. Na naj. Miała i czy była do wzięcia. Ilu kochała i trzymała w objęciach. Złośliwi mówili na nią niewinna. Mówili na nią niewinna, na naj. Na na naj. Włosy na głowie rzadsze niż na rękach. Dziury sumieniem wypalone w spodenkach. Mówili na nią piękna.